Tukasafiri sana Moshi, Arusha, Dodoma, wote tumefika. Wakati niko na cha miaka mine ikafika, ukanirudia tena nami sikukata, kwa kuwa nilikuwa bado nakupenda. Wakati niko na cha miaka mine ikapita, ukanirudia tena nami sikukata, kwa kuwa nilikuwa bado nakupenda. Thank you.